Og grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, jeg tror på, at markedet regulerer ting. Og så kan man sige, er der et marked for barsel? Ja, der er sgu da et marked for barsel. Hvis det er sådan så, at unge mænd og kvinder begynder at tale om, lad os arbejde i nogle virksomheder, eller lad os jo selv starte nogle virksomheder. Det er jo flere, der begynder at gøre. Jamen, jeg er helt med dig. Jeg tror faktisk, virksomhederne er ved at være mere progressive end regeringen. Der begynder at differentiere sig på at sige, prøv lige at høre her, Geti. Når du får nogle unger, så vil vi faktisk gerne sørge for, at du kan komme ind og arbejde en lille smule, imens du har barsel. Det er der nogen, der rigtig gerne vil. Det kan også være, du gerne vil blive væk i længere tid. Men var det ikke sådan, at ham, din mand, du finder, han også kunne tænke sig at have noget barsel, og vi lige skulle dele det? Mm. Og så er der jo en fremragende pointe i, både for Marstrand og Anne-Sophie Hermansen, at en del af problemet, når man sådan dykker ned i statistikken, det er jo faktisk også, at der er nogle kvinder, der faktisk helst vil have det meste af deres barsel selv. Lige præcis. Det er jo netop også det, der tror, at barnet er deres private ejendom. Men før vi forlader emnet omkring Women Deliver, som bliver til en debat omkring barselsrettigheder til mænd, voldtægtskultur, undertrykkelse af minoritetskvinder og alt muligt andet, så lad os lige kigge lidt på kronprinsessens rolle. Fordi det, hun har jo været postergirl for showet og har nu positioneret sig selv som en, der bekymrer sig om kvinders rettigheder. Men for et par måneder siden, der var hun på en delegation til Saudi-Arabien, og der må kvinder vist ikke engang køre bil. Kan I godt få det til at hænge sammen? Mm-mm. Jeg skrev et debattenlæg i Politikken, der handlede lige præcis om den sag, fordi at jeg mente, det var meget problematisk, at kongefamilien på en eller anden måde agerer en slags, hvad skal vi kalde det, en slags med løber for hele udenrigsministeriets dagsordner. Og jeg tror, vi skal se, at kongehuset er en slags udenrigsministeriets nogle gange små dukker, der ligesom gør, som udenrigsministeriet gerne vil have. Og jeg synes, det er meget, meget ærgerligt, at vi ikke så, at der var en mere klar problematisering af de her ting. Jo, hvis vi havde haft en kronprinsesse, som havde lidt røv i bukserne måske, altså så kunne og var lidt konsekvens i de kampe, som hun vælger at kæmpe for, kunne man så have forestillet sig, at hun sagde, at jeg tror bare, jeg sender manden afsted alene. Mm. Jeg ville synes, det var bedre, hun havde sagt, at undskyld, vi har da ikke noget at gøre i Saudi-Arabien som et dansk moderne land, der simpelthen ikke vil have noget at gøre med de voldsforbrydere, som holder styrer land. Jacob Engel Schmidt, hvad lavede kongehuset af Danmark i øvrigt, altså her blandt flere af dine partifæller, egentlig i Saudi-Arabien i februar måned? De sikrede, at der var råd til velfærd. Okay, altså, ved at forhandle med et land, der er ved at ryge på røven, men regner jo med, at i 2020, så er den saudiske økonomi er været. Altså, jeg siger det jo også med sådan en dyb ironi, fordi handelspolitik og international økonomi for et lille land som Danmark, det er altså en pølsefabrik. Man skal simpelthen bare lukke øjnene, hvis det er, man vil handle. Fordi altså, det regime, der er i Kina, er mindst lige så brutalt som det, der er i Saudi-Arabien. Vi kunne aldrig drømme om ikke at tage til Kina. Men man kunne jo godt, hvis det, når det nu er, man er sådan nogle steder og har taget den royale familie med, have et håb om, at kronprinsessen, eller endnu bedre kronprinsen, eller den begge to i forening, lige brugt lidt af spotlightet til at sige, når I vil ikke give kvinder hånd, og I vil ikke lade kvinder køre biler, I pisker folk for at gå klædt almindeligt på gaden, det kunne egentlig godt være, at vi ville sige noget omkring det. Synes du ikke også, det er tankevækkende, at der ikke bliver kippet med flaget, når nu det er så stor en hjertesag for kronprinsessen? Altså, det er utroligt så enig, jeg kan være med Henrik Marstrand nogle gange, men et er, at vi besøger dem, fordi vi gerne vil handle med dem. Altså, sådan er det. Det gør vi over hele verden. Det gør resten af verden. Men det er, at man ikke anvender lejligheden til så at sige, at de behandler kvinder forfærdeligt. Og så må jeg også indrømme, at hvis jeg havde været kongehuset, var jeg ikke taget med. Altså det er, at man for halvandet år siden har lavet aftalen. Vi kommer og besøger jer. Der er nogle mere protokolrettede hensyn, man er nødt til at tage, når først man har lavet den aftale. Så må man jo tage afsted. Men så kan det jo godt være, at man skal skrue lidt ned for charmen. Altså mit første job var i DI, hvor jeg arrangerede eksportfremstød til Vietnam og Korea og Thailand og sådan nogle steder. Altså de elsker jo bare at se en prinsesse. Dem har de nemlig ikke selv. Har du en Lego-klods og en Chevrolet-garde med, ikke? Så bliver festen jo total. Men køber de mere af den grund? Det er der jo ikke rigtig nogen. Så de statistikker, dem skal du sende til mig. Ej. For når nu du siger, Jacob Engel Schmidt, at det gør de, så skal du kunne dokumentere det. Ja, for jeg har simpelthen ikke kunne finde dokumentation. Nogle steder fra. Fuldstændig personlig indtryk af tre eksportfremstød tilbage i 6 og 7. Men mit indtryk er, så det er baseret på personligt indtryk? Ja. Når man har den royale familie med, er det simpelthen nemmere at komme til at mødes med de beslutningstager, man gerne vil. Må jeg ikke? Men det er ikke et forsvar for Saudi-Arabien. Jeg synes, det er og du har ikke noget statistisk billet, men det er dit personlige indtryk, ja? Jakob, der er jo ikke nogen her, der problematiserer, at vi handler om, fordi som du selv nævner, vi handler om Kina, vi handler om alle mulige regimer, eller stater, vi egentlig ikke burde. Men det er jo kun prinsessens opgaver, som langt hen ad vejen strider. Og det er jo der faktisk. Der er jo ikke nogen, der har talt om, at vi ikke skal nu begynde at sælge, eller du ved, have noget sammenhandel med nogle andre lande. Det var faktisk hendes, og der synes jeg faktisk, at det er vildt, hun gjorde det overhovedet, og hun er sluppet så billigt afsted med det. Det synes jeg faktisk. Jamen, jeg forstår det heller ikke. Altså, jeg synes generelt, at kronprinsesse Mary har været en fornøjelse at følge, og en fantastisk person. Så du synes faktisk, kronprinsessens opgave, det at tage med til Saudi-Arabien. Nej, jeg skulle lige til at sige, at jeg faktisk ikke forstår, hvorfor hun gjorde det. Det er jo lige præcis det, jeg har været med. Du er enig med os, du er enig med kritikerne. Ja, i allerhøjeste grad. Okay. Men altså. Tom Sangel. Er vi helt sikre på, at hun kan sige nej? Jeg ved ikke, hvilke

fordom om både dansk politik og kultur er jo, at man er uenig om at identificere problemerne. Problemet er, eller udfordringen er ikke, at vi er uenige om i problemidentifikationen. Det er nok mere løsningsområdet, hvor vi ikke er helt enige. Men så ikke alvorligt, du er blevet, efter du er kommet tilbage i Folketinget? Ja, men sagen er jo bare du det. Du var lidt mere løsluppen her det i det tidlige forår. Jamen, det er sådan set gået op for mig, jeg har fået noget indflydelse på, hvad der foregår, ikke? Så man er nok nødt til bare at tage sig selv en lille smule sammen. Jeg har næsten tilbudt at smide skjorten tidligere. Men altså, sagen er jo også bare, at man har sat nogle substanstunge emner, som både ligestilling og uddannelse og forskning, ikke? Det var sgu lidt nemmere før, hvor man kunne få lov at trække politiske kort, og så give den fuld gas på debatfronten. Her sidder man jo med uendelige beslutningsforslag og lange lovgivningsaften og sådan noget. Og det jeg egentlig vil sige, at hvis jeg er så heldig at få en datter på et tidspunkt, så bliver man jo lidt bekymret. Altså hjemme i Lyngby og i øvrigt også i andre kommuner i kommunalbestyrelsen, hører man jo rapporter gang på gang fra skolevæsenet om, at vi jo er helt nede i 10-årsalderen, når de unge begynder, eller når pigerne begynder at have bikini og make-up'en kommer ud af skabet, og man begynder at spørge, hvad Tinder er for noget af den slags. Altså, hvis du får en datter, tager du så barsel, Jacob Engelsmith? Ja, det kan jeg da love dig for. Det har jeg jo sagt i flere danske medier mere end en gang. Nej, altså cirka halvdelen, tror jeg. Og hvad er det? Det vil jeg da elske. Vi har halvt års penge, måske 5 måneder, ikke? Altså, det husker vi. Ja, selvfølgelig gør du da det. Altså, men jeg tror så også, min bedre halvdel, hun er sådan en dame, det siger hun i hvert fald nu. Det kan selvfølgelig være, at det ændrer sig, der vil have det meget, meget, meget fint med den slags. Hele min point er, at jeg synes faktisk, det er temmelig bekymrende, og for en gangs skyld, så har jeg ikke noget godt bud på, hvad vi skal gøre ved den udvikling. Det er faktisk temmelig både kompliceret og også en lille smule ubehageligt. Jeg står og afventer en besked fra min producer, der har vinket til mig, og så siger han ingenting. Ryster han på hovedet? Jesus, okay. Nå, men vi læser lige et par sms'er op her. Der er mange kommentarer. Find nu for helvede et andet emne at diskutere. Næ, egentlig ikke. Hvorfor i alverden skulle vi det? Altså, der er en her, der mener, at drenge leger ikke med kendt, de spiller computer. Vi venter på, hvad I mener derude på 42 624 7 om debatten om Alexandra og apanage. Jeg har et afsluttende spørgsmål til det her, der handler om mandepels. Er det ligestilling, at såvel kvinder som mænd har skulle fjerne diverse hår? Jeg tror stadig, den store forskel er, at mænd stadigvæk har friheden til at vælge det her til og fra. Der er også nogle mænd, der rent biologisk ikke får hår på brystet, og de har naturligvis ikke det problem. Men du mener, at kvinder har friheden til at vælge det til og fra? Prøv at sige det igen. Du mener, at kvinder har friheden til at vælge hårfjerning til og fra? Nej, jeg tror, kvinder er mere underlagt nogle forventninger, der gør, at de nok hellere må gøre det, for ellers kan det være, at de mænd, de møder, synes et eller andet om den. Hvor det for en mand er en fuldstændig frihed, om han har lyst til at gøre det eller ej. Det har ikke rigtig konsekvenser, uanset om det er, fordi du ikke sidder inde i hovedet på en kvinde. Jeg synes da, det er mærkeligt at møde en mand, der barberer bollerne og barberer sig under armen og barberer sine ben. Det synes jeg, der er en uting. Kan vi dele de her ting en lille smule op, før vi sådan diskriminerer bredt, eller hvordan? Overhovedet ikke. Nå. Vi skyder fuldstændig med så vil jeg sige, at jeg synes, det er nogle gange en lille smule ubehageligt at møde en kvinde, der er fuldstændig glat barberet. Altså, det er jo sådan helt, altså... Hørt. Du er ikke 5 år gammel dame, vel? Altså. Jamen, det er der heller ikke nogen, der siger, at man skal nej, gøre nej, det. Nej, det var bare min helt personlige holdning. Jeg er ikke udtryk altså, politik med vores, ja, nej. Vi er forbud mod glat barbering. Altså, jeg er da sikker på, at her i kredsen kunne vi da godt komme til at foreslå det med det, vi talte om tidligere. Selvfølgelig er der stærke holdninger til pels på begge køn. Og Henrik Marstal, jeg køber altså ikke den der med, at det kun er mænd, der har holdninger til kvinder. Jeg kan hilse at sige, at kvinder har bestemt også holdninger til mænd. Men der er bare en tendens til, at når det er kvinders behåring, der bliver kommenteret, så er det lidt synd og lidt undertrykkende. Når det er mænds, så er det lidt sjovere, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er synd eller undertrykkende. Jeg tror bare, at man, rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder, de er meget, meget bevidste om, hvordan deres hår under armene og andre steder på kroppen, hvordan de ligesom på en eller anden måde bliver opfattet. Altså, det er blevet slags signifiers, altså en slags kulturelle udtryk, og mere end det er blevet biologi. Og der tror jeg, at kvinder ved præcis, hvordan de her ting de ser ud, og de ved, hvad de gør det ene eller andet. Så er det et valg. Og det her med hår under armene, synes jeg, er et endnu mere interessant statement, fordi det at have det at blive bliver i dag opfattet som en meget, meget stærk værdipolitisk udmelding, kan vi næsten sige, altså kropspolitisk udmelding, at du vælger at have det. Så jeg tror stadigvæk, der er den forskel. Mænd tænker ikke engang på, om de har hårde armene eller ej. Det har de bare. Altså, de tænker ikke på at fjerne det, fordi det er ikke noget, der egentlig betyder noget for deres måde at være seksuelle væsen på, hvis det nu er det. En afsluttende kommentar for dig, Torben Sangel. Den er mere personlig, men den har også nogle perspektiver måske. I nullerne, da der var den her barberer sig blandt mænd, sådan trend, der følte jeg aldrig, at det var noget, jeg var presset til at gøre, og jeg kunne aldrig drømme om at barbere mine fine hår på brystet af. Så på den måde, er det, altså, der har jeg i hvert fald ikke mærket noget som helst pres. Jeg har ligesom jagtet det i svømmehallen og andre steder og tænkt, det var da noget mærkeligt noget. Det ligner jo en skaldet mus, men ellers har jeg ikke taget videre notits af det. Og det er måske altså, en frihed, man kan have som mand til at være rimelig ligeglad. Vi her i Anne Jagt er glade for, at pelsen er tilbage. Dette er Radio 24/7. Vi skal nå det sidste emne her i første time. Det handler om grevinde Alexandra. Hun blev engang betragtet som kongehusets flittigste medlem og nød stor folkelig opbakning. Men i dag der har hendes arbejdsindsats ændret sig en del, og senest har hun også droppet at arbejde for UNICEF, hvor hun har været protektor. Alligevel så casher hun en appanage ind, der svarer til en præsidentløn. Hun modtager årligt 2,3 millioner for en stadig mere beskeden arbejdsindsats. Hvordan kan det være rimeligt, Jacob Engelschmidt? Normalt er det sådan, at man som borgerlig ikke må sige noget negativt om kongehuset. Det har du da lige gjort. Du har sagt, du ikke forstod de to af stedet. Præcis, men jeg er også bare nødt til at sige, at jeg fatter det simpelthen heller ikke. Der er sådan en gruppe på Facebook, har jeg lagt mærke til, der bliver større og større. Der rekrutterer flere og flere medlemmer i det fælles forsøg på at få den her appanage aflyst. Og vi er vel i en situation, hvor vi er nødt til at kigge på det. Det kan jo ikke være rigtigt, at man får 2,3 millioner kroner for at lave ingenting. Damen har lige tjent, hvad er det, 7 millioner kroner på at sælge sit hus på Strandvejen? Altså, jeg tror ikke, det kan gøre det. 7 millioner? Altså, var prissat til 25, så var der lidt gæld, og hun havde vist også fået sin eksmand Martin Jørgensen til at hæfte for gælden. Søren. Jamen, okay, jeg er jo håbløst dårligt informeret om den tidligere. Og hun sidder jo også i færing og har en bestyrelsespost, yes, hvor hun også casher penge ind. Det bliver jo ikke modregnet i ydelsen, som de ellers gør, for andre overførselsindkomst. Så du er enig, altså, den der appanage på 2,3 millioner er... Ja, stod det til mig, så blev den sløjfet ved næste finanslov. Og hvad er der opbakning i Venstre til det? Vi har faktisk ikke diskuteret det, det må vi undersøge. Altså, jeg er helt chokeret over Jacob. Jeg er sådan næsten... Jeg er helt vildt med Jacob Engelschmidt. Ja, du giver Venstre et helt nyt... Altså, jeg er fundamentalt økonomisk liberal og sådan relativt kulturelt liberal. Ja, ikke? Men også på ligestillingsområdet, du overrasker. Jamen, det gør du. Altså, det er bare, fordi du ikke har mødt en mandlig ligestillingsordfører for Venstre før. Det er nok også, fordi det er 25 år siden, vi havde en sidst. Ja, det er nok det, ikke? Jeg er 25-26 år siden. Nej. Men lad mig høre en gang. Hvad mener I andre? Hvorfor skal skatteborgerne finansiere, hvad der egentlig var en kongelig skilsmisse? Er nogen af jer, der forstår det? Altså, jeg synes, det er en lille smule smålægt at sidde og diskutere det her, og lægge motiver i skolen for, hvor mange penge hun tjener i forhold til meget, hun har tjent på at sælge et hus osv. Jeg synes, det bliver en lille smule smålægt. Jeg vil hellere holde det i store overblik og sige, at der må være nogle grunde til, at hun får den appanage, som jeg ikke ved noget om, og egentlig er jeg også en lille bitte smule ligeglad. Jeg vil dog sige, at hun jo stadigvæk har en meget vigtig ambassadørfunktion for Danmark. Altså er en eller anden form for levende reklame for hele det her lille kongerige, vi er, på forskellige måder, og hun er jo kendt i udlandet, og hun er jo kendt som en person, der er med til at tegne billeder af Danmark. Altså her bliver jeg nødt til at være lige så hård ved dig, som ved Jacob Engelschmidt. Det bliver nødt til at fremsende noget dokumentation på. Altså du siger, at hun jo repræsenterer landet og er en fordel. Mm. Det skal du simpelthen vise mig faktuelt, hvor du har det fra. Det har jeg fra, at hun har været en del af kongehuset gennem mange, mange år, og derfor har opbygget en position, hvor hun er en af dem, som vi godt ved, gør noget i kvæg sin rolle som medlem af kongehuset, og hun ligesom har den der slags ambassadørfunktion, som hele kongehuset jo forskelligvis har. Ej, Henrik Marstad, stop nu. Det er rigtigt. Der er ikke nogen grund til, hun skal få 2,3 millioner. Heller ikke som følger sin tidligere funktion, og heller ikke som følger sine nuværende funktioner. Altså, det er jo mere end Lars Lykke for. Du er ret aktiv i dansk kvindesamfund, er du ikke det? Nej, det er egentlig ikke sådan. Men altså, du har jo meget at gøre med dansk kvindesamfund, for du kender kvinderne, der så... Vend nu lidt. De her organisationer, kvindesagsorganisationer, som Dansk Kvindesamfund, som er jo et alle andre organisationer, der arbejder med ligestilling her herhjemme, som har lang vej endnu, hver gang de skal have nogle puljemidler, så bliver de skåret til. De bliver skåret til, og de bliver skåret til. Og så sidder det og pisser mig rimelig meget af, at en kvinde sidder og indkasserer 2,3 millioner på at lave hvad? Ingenting. Jeg synes ikke, hun er berettiget til at få altså, de penge. Altså, jeg gentager bare, hvad jeg har sagt før. Og jeg siger bare, du ved, det er også bare sjovt, ikke? Som aldrig før har vi travlt med at slå folk i hovedet med, at du skal gøre dig fortjent til de penge, du end får, og det skal kunne betale sig at arbejde nu for at bruge din formands... Jamen altså, alt det her. Hvad er det, der gør, at hun fortjener den store appanage i dag? Det aner jeg ikke, og jeg er også en lille smule ligeglad. Jeg synes, det er en lille smule smålig debat at tage og sidde og snakke om, hvorvidt nogen får flere penge end andre. Så må vi tage en meget... Jeg synes, det må må vi tage en meget større, meget mere principiel diskussion, om vi husker at have et kongehus eller ej. Må jeg spørge om ting? Det kan vi sagtens gøre. Det har vi også gjort masser af gange. Men lige nu, der drejer det sig med Pernæs. Jeg kigger lige på dig, Torben Sangild, og så kommer vi til dig, Jacob Engel Schmidt, lige om lidt. Undskyld. Fordi hvordan kan det være, at debatter om kongehusets økonomi, de bliver altid kategoriseret som småtskårende og misundelsesbrede. Nu kalder Henrik Marstal så for småligt. Men når vi debatterer kontantmodtagers økonomi, så er det sagt, så er det noget, vi alle sammen godt kan deltage i, fordi så det har principiel betydning for velfærdssamfundet, for eksempel når det kommer til dovne Robert eller fattig Karina. Jeg forstår det ikke. Nej, og jeg forstår godt det spørgsmål. Jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål, fordi du ligesom siger, hvad er det, der gør, at vi går så meget op i den her ene persons... fordi det er jo en lille del af bruttonationalproduktet, ikke? Men det er jo... Det virker jo... Jeg forstår godt forargelsen. Det er virkelig ikke noget, der holder mig vågen om natten. Det er faktisk ikke noget, jeg overhovedet tænker over. Men når jeg sådan ser det fremlagt, så kan jeg godt se, at det virker altså også... Jeg bliver fandme sur. Ja, fordi jeg synes, vi har et land, der er funderet på en protestantisk etik. Præcis. Hvor man ikke skal lægge hinanden til last. Hvor det skal betale sig at arbejde, etc. etc. Men så kommer... så kan vi jo ikke honorere folk for at lave stadig mindre. Men så kommer royalisterne og siger, at vi skal have et eventyr kongehus, og de skal være rige, de skal være larger than life, og de skal alt muligt. Men så må vi privatisere det, som Henrik Marstal jo nærmest også lidt er inde på, hvor du siger, Henrik, at vi skal have en principiel diskussion, hvor man så kan tale om, skal alder så ikke være hovedsponsor for kongehuset, så er det på private hænder, så kan folk måske ligesom en tennisklub købe sig et medlemskab, så føler de også sig lidt som en del af den kongelige familie. Nej, jeg synes bare, når jeg siger det for småligt, synes jeg bare, at du talte før om dokumentation, så synes jeg, du skal finde en dokumentation for, hvad den kvinde egentlig laver på daglig basis. Så står hun op klokken 2 om eftermiddagen og går ned og drikker kaffe, eller har hun rent faktisk nogle funktioner? Så synes jeg, vi skal kigge på det og se, hvad er det egentlig for en rolle, hun har, i stedet for at bare sidde her og blive enige om, at de penge er det, der særlig også altså, jeg kan så fortælle lytterne, at den 3. juni i anledning også af dronningens sommertogt, der får jeg fint besøg her i studiet af en, der har haft Facebook-siden Kongehuset Arbejder, og holdt lidt øje med, hvad det egentlig er, de laver. Og også sammenlignet lidt med, hvad er det, de laver i udlandet. Og der kan jeg hilse at sige, der laver det danske kongehus forsvindende lidt. Præcis. Herunder også, hun er jo ikke en del af kongehuset, Alexandra. Mm. Men det er først den 3. juni, så stay tuned. Altså, GTA Media, du har en kommentar? Men hvorfor? Hun er jo ikke engang en del af kongehuset længere, så kan jeg slet ikke forstå, om hun laver helt vildt meget. Hvis hun laver helt vildt meget bestyrelsespost og lignende, så vidt jeg er informeret, så har man også en lønindtægt for det og lignende. Og du ved, hun kunne gå ud og få sig et arbejde, ligesom alle os andre. Hvorfor skal staten, hvorfor skal skatteborgerne betale for hende? Og du lyder næsten ligesom... Ja, hvorfor tager du Bornholmsk pludselig? Kom her, hvad er du har mig op til folkemødet! Jeg er væk, Smidt. Nu skal du sætte verden på plads. Når man er medlem af den kongelige familie, får man apanage. Når jeg grev ind af Rosenborg, så gør man ikke. Det har ikke været en historisk tradition for her i landet. Det er derfor, det er en lille smule rasende over det. Og så har jeg også sådan lidt... Ja, hun grev ind af Rosenborg. Jeg troede, hun var Svanemølle. Undskyld, Svanemølle. Ja. Jeg er simpelthen så dårlig hjemme i de der titler, jeg beklager. Det, der provokerede mig lidt, var, at Henrik sagde, at han syntes, det var nærigt. Jeg har det sådan, altså, jeg blev jo på baggrund af Venstres store upopularitet sendt direkte ud af Folketinget ved sidste valg. Så jeg var jo sådan en af de første MF'er, der fandt mig et job. 3 dage efter kunne jeg så se mit ansigt på forsiden af Ekstrabladet, hvor der stod, se hans fede eftervederlag. Jeg mener, jeg fik 3 måneders eftervederlag. Det gør alle, de bliver fyret fra et job, ikke? Og så skyndte jeg mig at blive direktør. Jo, og tænk på, hvor mange tæsk Carl Holst også fik. Ja, min point er bare... Men det var vist også, fordi han var et jolst. Det er okay at debattere politikers løn, som ved Gud kun er en tredjedel af det, damen der får. Så er det også okay at sige, hvordan er det, vi angriber den, eller debatterer den måde, vi offentligt bruger penge til at lønne folk i tillidsposter på. Mm. Damen er gift ind i kongehuset, hun er blevet skilt nu for anden gang. Hun har et minimum af de protektorater og arbejdsopgaver, hun havde før. Jeg synes faktisk godt, man ærligt selv kan sige, når du er en del af familien, så betaler vi. Når du ikke længere er, så er der en periode, og så kan det godt være, at du skal finde dig noget at lave selv. Det er sådan bare det argument, jeg er her for. Der er en lytter her, der skriver, nej, det er ikke rimeligt, at eksprinsessen får noget overhovedet fra staten. Hun må selv tjene sine penge som alle andre almindelige mennesker. Så er der en, der siger, at du udtaler ordet kronprinsessen forkert. Det er så irriterende at høre på. Det med vasaler. Trykket skal ligge på samme måde, som når du siger kronprinsen. Jacob Engel Schmidt har fundet ud af det. Ja, måske lidt pedantisk, men alligevel. Nå, vi kan godt lide pedanteri. Nå, hvordan kan det være, at hun stadigvæk er på finansloven, og er hun stadigvæk det om 10 år? Det er mit afsluttende spørgsmål til dig, Jacob Engel Schmidt. Jeg har faktisk lavet noget historisk eftersøgning, og det viser sig, at man... Ja, for godt og vel 10 år siden lavede en aftale om, at så måtte man jo hellere putte damen på finansloven, da visse personer involveret omkring hoffet var meget bekymrede for, om den daværende Joachim havde råd til, og det er han selvfølgelig også i dag, havde råd til ud af sin apanage at forsørge prinsessen. Og så ved jeg ikke, hvilket rinkespil, der opstod der omkring, men jeg har gode forestillinger. Ja, fordi jeg har jo også siddet og researchet lidt, og hun bliver skilt omkring, hvad, 2005, er det i hvert fald der, kongehus, eller Folketinget vælger at udstyre hende med den her apanage, det vil sige at lade skatteborgerne betale, og det hed sig, at hun skulle honoreres for sine officielle pligter at have dækket sine udgifter. Faktum er bare, at der bliver færre og færre pligter. Når der kun er fornøjelser tilbage, Torben Sangel, skal vi så også betale for det? Nej, altså, det synes jeg i udgangspunktet ikke. Hvad, Henrik Marstal? Når altså, hun ikke igen, har flere pligter, vil du så stadig mene, det er småligt at tage op, at hun får, hvad der svarer til den tyske forbundspræsident i løn? Jeg synes på helt principielt, det er en lille smule småligt at sidde og pikke på sådan en enkelt sag og sidde og tale om hende, som hele tiden betvivler hendes måde at være på det danske arbejdsmarked på og være som menneske i verden på. Jeg synes, det er en lille smule... Der er ingen, der betvivler hendes væren i verden som menneske, sammen, men vi kommenterer den økonomi, som hun jo altså bliver tildelt. Ja. Skatteborgerne. Jeg synes stadigvæk, det er en lille smule småligt, og jeg synes, de andre debatter, vi har haft i den her time, har været rigtig, rigtig gode og meget relevante. Men hvordan? Synes, det skal småligt sidde og give os karakter for debatterne. Nej, altså, vi er ved at runde af. Henrik Marstal, du er også med i anden time. Det håber vi i hvert fald. Jeg håber, du ikke går din vej. Der får vi besøg af en blogger fra Ekstrabladet, Søren K. Jacobsen Dam fra GT. Du skal smutte til fotografering. Jakob Schmidt er også fortsat med, og Torben Sangel, som egentlig først er her næste